लोका नवाप्नोति पुरंदरस्य गवाम फलम चंद्रमसो जितिंच। एतम हि मंत्रम त्रिदिशाभिजुष्टम् पठेत् यः पर्वसु गोस्त मध्ये न तस्य पापम न भयम न शोकम सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न ने। बंदौ गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जा सुबचन रवि कर निकर। बंदौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार बसही राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे जय रघुनंदन जय सियाराम जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी बल्लभ सीताराम कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम जय नंद नंदन जय घन श्याम राधा बल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम जय बरसानो जय नंदगाम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम जय बरसानो जय नंदगाम जय बरसानो रावल गोकुल अति अभिराम रावल गोकुल शंकर शरण जय बलराम। रेवती रमण प्रभु ललित ललाम, श्री मथुरा जी अति अभिराम, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाल, घर गाए पले नंद लाल, गाए सुखी हो हे गोपाल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, चला रहे थे वो नहीं चला रहे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, श्री सकल दुख भंजन मारुति भगवान की जय। श्री सिद्ध विनायक जी महाराज की जय। श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी के इस पवित्र गोष्ठ में श्री सकल दुख भंजन मारुति भगवान की सन्निधि में श्री गोष्ठेश्वर महादेव की सन्निधि में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या श्री गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल पद संख्या 157 की चर्चा हमने की थी। सेये सुसाहिब राम सो सुखद सुशील सुजान सूर सुची सुंदर कोटिक काम सो शारद शेष साधु महिमा कहे गुन गन गायक साम सो सुमिरि सप्रेम नाम जासो रति चाहत चंद्र ललाम सो गमन विदेश न लेस कलेश को सकुचत सकृत प्रणाम को सो साखी ताको विदित विभीषण बैठो है अविचल धाम को। कल रात्रि में हमारे मन में एक भाव और आया, विभीषण की साक्षी क्यों दी, और साक्षी दे सकते थे, ध्रुव जी की साक्षी दे देते, प्रहलाद जी की साक्षी दे देते, तो प्रश्नकर्ता तुरंत कह देता कि ध्रुव जी तो भाई ध्रुवलोक में है, प्रहलाद जी तो सुतल लोक में है, यहाँ कहाँ उपस्थित हैं, ऐसा कोई साक्षी गवाह दो जो उपस्थित हो धरती पर। इसलिए कहा कि विभीषण जी साक्षी अब तक बैठे हैं, तो महाराज यदि वहाँ तक जाने का सामर्थ्य हो तो उनसे जाके पूछ सकते हो ये बात। इसलिए विभीषण जी का उद्धरण दिया। सहल सहल जन महल महल जागत चार्यों जुग जाम सो देखत दोष न खीधत रीधत सुनि सेवक गुण ग्राम सो जाके भजे त्रिलोक तिलक भये त्रिजग जो नितन ताम सो ऐसे तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो ना ताहि विधाता बाम सो सेये सुसाहिव राम सो। ये पद तो हो ही गया है, पर इसमें एक विशेष बात है, कल हम चर्चा जब कर चुके हैं, वो बात ये है कि इस पद में सेव्य का निर्धारण किया गया है। हम अपनी बुद्धि से निश्चय नहीं कर सकते कि हमारा सेव्य क्या है, तो परम कारुणिक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सेव्य का निश्चय कर दिया। सेव्य का अर्थ सेव्य केवल भगवान है, भगवान का अर्थ केवल राम जी ही सेव्य नहीं, श्री राम कृष्ण नारायण सेव्य, श्री राम जी सेव्य हैं, श्री कृष्ण सेव्य हैं, श्री नारायण सेव्य हैं, वस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं है। जिसके जिसकी जिस स्वरूप में आ सकती हो उसके लिए भगवान का वही स्वरूप सेव्य है, क्योंकि सभी स्वरूपों में ये गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? सुखद, बताओ कोई कौन सा ऐसा भगवत स्वरूप है जो अपने आश्रितों को सुख न देने वाला हो, जो दुख रहित बनाने वाला न हो? आप लोग कहेंगे नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते। क्यों मत मानो? इसलिए हम आपकी बात नहीं मानते कि लीला में गाते हैं तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे तेरी यारी में बिहारी। उदाहरण दिए किस किसने तुमसे यारी की, उसको तुमने क्या दिया? और हमारी स्त्री मीरा जी जी तो यहाँ तक कह रही हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख हो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति करो जिनको। फिर आप कैसे कहते सुखद? इनके लिए रोने में तड़फने में व्याकुल होने में भी कितना सुख है, इसका अनुभव कोई विरही ही अनुभव कर सकता। महाराज करोड़ों करोड़ों ब्रह्मानंद भी इस विरहानंद के एक सूक्ष्म कण की समता नहीं कर सकते। भक्त विरह चाहते हैं, अजात पक्षाइव मातरम खगाः तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव द्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षद दृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, आपके दर्शन की व्याकुलता हमारे मन में निरंतर बनी रहे, इस व्याकुलता में भी सुख है। ये सुख ही है। सुशील, भगवान के जैसा सुशील कोई दूसरा नहीं, और भगवान के जैसा सुजान कोई दूसरा नहीं। शील निधान सुजान शिरोमणि शरणागत प्रिय प्रणत पालु को समर्थ सर्वज्ञ। ये 154वें पद में इस प्रकार के गुणों की चर्चा की है। शरणागत उनको प्रिय हैं और शरणागतों का पालन पोषण करने वाले हैं, इसलिए सबको सुखद हैं। महाराज जी, हम आपको क्या कहें, एक जीव कोई भगवत शरणागत हो जाए तो उस एक जीव की शरणागति के संबंध से भगवान अनेकों विमुखों जीवों को भी अपना मान लेते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनका पोषण करते हैं। लंका में एकमात्र शरणागत भक्त विभीषण भगवान के थे और बाकी तो लंका निसचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। लंका निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। ऐसे लंका में अकेले विभीषण शरणागत भक्त हैं भगवान के। उत्तम कोटि के साधक हैं, उत्तम कोटि के साधक। आप कहेंगे उत्तम कोटि का साधक कौन है? किसी भी विकट से विकट, प्रतिकूल से प्रतिकूल, विक्षेपकारी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भी जिसके चित्त में विक्षेप ना आवे, जिसके साधन में विक्षेप उपस्थित न हो, उसको कहते हैं उत्तम कोटि का साधन। यहाँ हमारे लिए सर्वविध अनुकूलता भगवत कृपा से प्राप्त है। कोई मने नहीं कर रहा है, कोई मने कर रहा है भजन के लिए। कोई बाधा नहीं है, कोई मने नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे भजन में बाधा है क्योंकि हमारी भजन में रुचि नहीं। और लंका जैसी जगह में रह करके भीषण जी का साधन बिना किसी विक्षेप के चल रहा है, उत्तम कोटि का साधन। उन विभीषण के संबंध से भगवान लंका वासियों का भरण पोषण कर रहे थे। लंका की सुख समृद्धि का मूल था विभीषण की उपस्थिति, और विभीषण की उपस्थिति की महिमा ऐसी भई उसका मूल था विभीषण भगवान के शरणागत भक्त हैं। और महाराज जी, लंका यथावत है, लंका में कहीं कोई कोर कसर नहीं है, लंका वासियों में भी कोई अंतर नहीं आया, न लंका में अंतर आया। और जैसे ही रावण ने लात मार कर विभीषण को भगाया, भक्त का संबंध समाप्त हो गया। भक्त का संबंध समाप्त होते ही रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण भयउ विभव बिन तब ही अभागा, अस कहि चला विभीषण जब ही, आयो हीन भय तब तब ही, आयो हीन भये सब तब ही, आयो हीन भये सब तब। किसी भी परिवार का, किसी भी गांव का, किसी भी जनपद का, किसी भी प्रांत का, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसमें कोई न कोई भगवान का भक्त है। जिस कुल में भक्त नहीं रह जाएगा वह कुल नष्ट हो जाएगा, जिस गांव में भक्त नहीं रह जाएगा वह गांव नष्ट हो जाएगा, जिस शहर में भक्त नहीं रह जाएगा वह शहर नष्ट हो जाएगा, जिस प्रांत में भक्त नहीं रह जाएगा वह प्रांत नष्ट हो जाएगा, जिस देश में कोई भक्त नहीं रह जाएगा वो देश नष्ट हो जाएगा। इस अहंकार में मत भूलो को हम ही भारत देश में ही लोग भक्त हैं। अन्य देशों का अस्तित्व भी इसलिए है कि कोई न कोई वहाँ भक्त अवश्य है, भले ही वह प्रसिद्ध नहीं है, हम नहीं उसे जानते हैं, पर सर्वांतर्यामी भगवान से छुपा हुआ नहीं है, जरूर वहाँ भले ही उसका मतपंथ कोई दूसरा हो पर वह जरूर महान भक्त है, उस भक्त के कारण वहाँ की समृद्धि है। पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज के जीवन चरित्र में, उनके अनुभव वाणी में ऐसे तमाम चरित्र हैं कि नहीं, जो भारत की धरती के बाहर भी अनेक अन्य मत पंथों के भी अनेक साधक, अनेक भक्त, अनेक संत उनको मिले हुए हैं। उनसे उनका सत्संग हुआ, उनसे उनका संवाद हुआ। इसका मतलब क्या है कि उन देशों में संत न होते तो मिलते कैसे, अवश्य। हाँ, तो इस प्रकार से ये बात सुंदर सुखद सुशील ये सब बात कही गई है। अब इसको पुनः हम विस्तार करेंगे तो हमको फिर घाटा रह जाएगा, इसलिए हम सीधे अब इस पद को हम कह रहे हैं। 158 पद है, अब यहाँ एक विशेष बात हुई है जी। यहाँ गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी में तो कोई कसर नहीं है, कमी नहीं है, फिर भी जीव की दुर्दशा क्यों हो रही है। ऐसे भगवान के होते हुए, ऐसे सुशील सुजान श्रोमणि शरणागत वत्सल प्रणतपाल भगवान के होते हुए भी और जीव की दुर्दशा क्यों, जीव को संस्कृति के चक्र में क्यों भटकना पड़ रहा है। इसका उत्तर इस पद में है, 158 पद में। होता क्या है, जीव का स्वभाव ऐसा है वह अपना दोष देखता ही नहीं है। उसकी स्थिति तो ऐसी है कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी काल को दोष देता, कभी कर्म को दोष देता है, कभी ईश्वर को दोष देता है, अपने ऊपर दोष बिल्कुल नहीं रखता। कोई बढ़िया हो गया तब तो हमने किया, अब कुछ बिगड़ गया तो अरे क्या करें, भगवान ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे महाराज जी कहते थे इसका मतलब भगवान बुद्धिमान कम है, तुम बुद्धिमान ज्यादा हो, भगवान को तुमसे पूछ पूछ के करना चाहिए। तुमसे भगवान पहले पूछ लें कि भाई हम क्या करें बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमें सलाह दो, तो तुम्हारी सलाह से भगवान को काम करना चाहिए। तो तुम्हारी सलाह से भगवान काम करने लग जाए तो भगवान के भगवान तो तुम हो गए, फिर भक्त कहाँ रह गए। इसलिए सहज सर्वज्ञ परम कृपालु दयालु परमात्मा ने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी का कोई भी विधान अमंगलमय नहीं हो सकता है। जब अविवेक होगा तो दूसरे को दोष दे दिया जाएगा, और जब किसी भाग्यशाली को विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, उसका विवेक जागृत हो जाएगा, तो वह किसी दूसरे को न दोष दे करके अपने ही दोष को देखने लग जाएगा। इस पद में ये बात स्पष्ट है कि कमी ठाकुर जी की ओर से नहीं है, जितनी भी कमी है वो हमारी ओर से है, और जब हमारी ओर से कमी है तो कमी हमारी है, हमारी ओर से तो हम उसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस कमी को, उस भूल को हम स्वीकार करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूल पर भूल करते चले जाते हैं, पर वे कभी अपनी भूल स्वीकार ही नहीं करते। और जो लोग अपनी भूल स्वीकार नहीं करते हैं उनकी भूल कभी मिटती नहीं है, उनके दोष कभी समाप्त नहीं होते। हमसे कोई पूछे कि आपका निजी मत क्या है, हमारा अपना निजी मत तो कुछ नहीं है, सब संतों का ही मत है, पर हम इस विचार से पूर्ण सहमत हैं कि दोष होवे तब तो बिना किसी संकोच के स्वीकार कर ही लेना चाहिए। कथंचित अपने से बड़े बिना दोष के भी अपने ऊपर कोई दोषारोपण कर दें, दोष लगा दें, तो बिना अपराध के भी दोष को स्वीकार कर लेना चाहिए। बिना अपराध के भी दोष को स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करके फिर विनम्र भाव से, आर्त भाव से अपने पूज्य, अपने आराध्य, अपने उपास्य को प्रणाम करके कहना चाहिए कि प्रभु भूल तो हुई है, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो भूल तो अवश्य हुई है, अब इसका प्रायश्चित बतला दीजिए, क्योंकि भूल करना भगवान हमारा स्वभाव है, अस्वभाव बस भूल हो गई है, अब इस भूल का दंड हमें दे दीजिए, हमें इसका प्रायश्चित बताइए। और उन महापुरुष ने बहुत ध्यान से सुने, उन महापुरुष ने आपको दंड भी दे दिया, प्रायश्चित भी बता दिया, और आपने श्रद्धा पूर्वक उनके बताए हुए प्रायश्चित का पालन कर लिया, तो अब वो बात तो झूठी है, दोष तो था नहीं, पर बिना दोष के दोषारोपण हो गया, आपने दोष को स्वीकार कर लिया। तो सत्य अधिक समय तक छिपा हुआ नहीं रह सकता, सत्य उजागर हो जाएगा, और जब सत्य उजागर हो जाएगा तो जिसने आपको प्रायश्चित बताया है, जिसने आपको दंड दिया है, उसके हृदय में आपके प्रति कितनी करुणा जगेगी, कितना प्रेम जगेगा, उसके हृदय को कितनी प्रसन्नता होगी, वह विचार करेगा कि देखो कितना शीलवान है यह व्यक्ति, बिना दोष के भी इसने अपने ऊपर दोष को स्वीकार कर लिया और बिना अपराध के प्रायश्चित भी कर लिया। तो उन महापुरुष के मन में कितनी प्रसन्नता होगी, अपने साधन से जितना लाभ नहीं होगा उससे कई गुना अधिक लाभ उन महापुरुषों की हार्दिक प्रसन्नता से प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारी गलती है, गलती है ही नहीं, तो गुरु जी को यदि मनुष्य मानो तब तो गलती नहीं है हमारी, और गुरु जी जब भगवान है और भगवान कह रहे हैं कि गलती है, तो गुरु जी तो भगवान है, अनेक जन्मों की देखते हैं, हो सकता है पूर्व जन्म की गलती हुई हो, उस अपराध का फल इस जन्म में भोगना हो, कितने करुणामय है वो, उसका प्रायश्चित इस जन्म में कराना चाहते हो। जब वे भगवान है तो उनकी प्रत्येक आज्ञा तो श्रद्धा पूर्वक पालन करने के योग्य ही है। ऐसा विचार यदि हमारे मन में आ जाए तो हमारा काम बनने में देरी नहीं लगेगी। पर समस्या यही है कि हम लोग अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं और अपने अपराध को कभी स्वीकार नहीं करते। जो कोई हमारी प्रशंसा करता है वो हमें प्रिय लगता है, जो हमारे दोष बताने लग जाता है वो हमें शत्रु से भी गया बुरा लग, गया बीता लगने लग जाता है। यही कमी है। इसी बात को इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं। पद संख्या है 158। कैसे देऊं नाथ ही खो, कैसे देऊं नाथ ही खोर, कैसे देऊं नाथ ही खोर, कैसे देऊं नाथ ही खोर, हे नाथ आपको कैसे दोष दूं, सब दोष तो मेरा है, कैसे देऊं नाथ ही खोर, कैसे देऊं। काम लो लूप भ्रमत मन हरी, काम लो लूप भगते परे हरि तोर, भगते परे हरि तोरी, कैसे देऊं नाथ ही खो, कैसे देऊं नाथ ही, कैसे देऊं नाथ ही खोर, कैसे देऊं। बहुत प्रीति पूजाए वे पर पूजी वे पर थोरी बहुत प्रीति पूजाए वे पर पूजी वे पर थोरी देऊ सिख सिखयो न माने देऊ मूढ़ ता अस मो मोरी देऊ ना तई खोर कैसे देऊ किए सहित स्नेह जे अघ किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी संग बस किए शुभ सुनाए संग सकल लोक निहोरी कैसे सकल लोक निहोरी कैसे देऊ ना कहीं खोर कैसे देऊ कैसे देऊ ना कहीं खोर कैसे देऊ करो जो कछु धरो सची पची करो जो कछु धरो सची पची सुकृत शिला बटोरी हाँ सुकृत बर बस दया निधि दंभ लेत अंजोर कैसे देऊ नाथ ही खोर दंभ लेत अंजोर कैसे देऊ नाथ खोर कैसे देऊ नाथ खोर देऊ नाथ खोर आहा हे नाथ मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है लोभ मन ही नचाव कपी ज्यो लोभ मन ही नचाव कपी ज्यो गरे आशा डोरी Thank you. बनाए बुध ज्यो बात कहो बनाए बुध ज्यो बर विराग निचोरी बर विराग निचोरी कैसे देऊ नाथ कोरी कैसे देऊ ना कैसे कोरी कैसे देऊ ना तई। इतना सब होने के बाद भी संसार में प्रसिद्धि क्या करवाता हूँ? एते हूँ पर तुम्हरो कहावत एते हूँ पर तुम्हरो कहावत लाज अचई घोरी नीलजता पर रीघ रघुवर नीलज नीलजता पर रीघ रघुवर देहु तुलसी छोरी देहु तुलसी छोरी कैसे देऊ नाथ कोर कैसे देऊ नाथ कोर कैसे देऊ नाथ कोर। पिछला जो पद 157वां पद उस पद में सुसाहिब राम से ये सुसाहिब राम सो इस पद में उपास्य के इष्ट के लक्षण दिखाकर उनके भजन का उपदेश गोस्वामी जी कर चुके हैं। उनका भजन करो और जो उनका भजन न करें वे अभागे हैं भाग्यहीन हैं। उनको विधाता बाम है ताही विधाता बाम सो ये भी कह दिया। अब एक बात है वो बात ये है गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे तुम ये दूसरों को उपदेश तो दे रहे हो पर तुम स्वयं क्या कर रहे हो? क्या है मेरी बात? हम लोगों की जो बड़ी भारी भूल है उस भूल का ज्ञान करा रहे हैं गोस्वामी जी। उपदेश इतना सस्ता है सब एक दूसरे को उपदेश देने में लगे सब एक दूसरे को उपदेश देने में लग गए हैं। छोटा बच्चा अभी अबोध है 10-12 साल का है वो अपने घर में बुढ़े बाबा दादी को कहता है दिन भर काय काय काय काय करते रहते हो और कोई काम नहीं है हंसते रहते हो खखारते रहते हो थूकते रहते हो हर बात में कला करते हो राम राम करते नहीं बनता? बुढ़ापा वो आ गया मरने के दिन आए राम राम नहीं करते? सबके घर की बात नहीं कह रहे हैं, सत्संग से विमुख जो लोग हैं उनके घरों में वृद्धों की बड़ी दुर्दशा होती है। गृहपाल होते अति अनादर बचन काहू न भावई, गोस्वामी जी ने कहा है विनय पत्रिका में। कुत्ते का तो फिर भी आदर होता, कुत्ते से ज्यादा निरादर होता है, तिरस्कार होता है। अब उस बच्चे से ही पूछो कि तुम बुढ़े को तो राम राम करने का उपदेश दे रहे हो, तुम स्वयं राम राम क्यों नहीं करते? हो सकता है वो कह दे कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम करेंगे। तो तुम बूढ़े होके ही मरोगे, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी गारंटी कोई ले सकता है? इसका ठेका कोई ले सकता है क्या? अभी महामारी चल रही है, नई नई आयु के लोग जा रहे हैं, कोई 20 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, कोई 45 वर्ष का है, कोई 42 वर्ष का है। कहां आया बुढ़ापा? कितने बच्चे ही मर जाते हैं, कितने युवा मर जाते हैं, कितने किशोर मर जाते हैं, कितने तो जन्म लेते ही मर जाते हैं। मृत्यु कब किसकी आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। तो बालक बूढ़े को कहता और बूढ़ा बालक को कहते, बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला मचाते हो, शोरगुल करते हो, संध्या का समय राम राम नहीं करते? राम राम करो, उपद्रव मत करो, तूफान मत करो। तो तुम उसको क्या समझा रहे? तुम्हारे डांटने में उतना भजन का समय, तुम स्वयं राम राम क्यों नहीं कर रहे? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, शायद बरवे रामायण कहे गया, एक ही एक बरवे रामायण का है, एक ही एक सिखावत नहीं, एक ही एक सिखावत जपत न आप तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। बरवे रामायण का है, एक ही एक सिखावत, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, लेकिन जपत न आप क्यों नहीं जपते? बोले तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। और पाप कैसे दूर होगा? पाप नाम लेने से ही दूर होगा, लेकिन नाम लेते ही नहीं है। तो हम दूसरों को उपदेश तो देते हैं, पर जो हम स्वयं जानते हैं उसको हम अपने जीवन में मानते नहीं हैं, उसका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें स्वामी का दोष नहीं है, स्वामी को सुखद सुशील आदि सर्व गुणों से संपन्न है, स्वामी का दोष नहीं है। कोई बीमार है, रोगी है, और उसको औषधि भी मालूम है कि हमारे रोग की अमुक औषधि है, और सौभाग्य से वह औषधि भी उसको प्राप्त हो गई है, पर वह रोगी उस औषधि का सेवन ही न करे, तो इसमें वैद्य का दोष है या औषधि का दोष है, किसका दोष है? सेवन न करने वाले का ही दोष है। तो न तो भगवान का दोष है, न गुरुजी का दोष है, ना ही भगवान नाम का दोष है, ना ही भगवत कथा का दोष है। इतना सब हमारे कल्याण के साधन होने के बाद भी हमारा निरंतर पतन हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं, हरि गुरु संतों का दोष नहीं है, इसमें सारा दोष हमारा अपना है। ये भैषज क्या है, औषधि क्या है? तो प्रगल्भ जनित त्रयी व्याधि भेषज भक्ति, ऐसे 57 संख्या के पद में गोस्वामी जी ने कहा है भवरोग की औषधि भगवान की भक्ति ही है। जस आमय भेषज न कीन तस दोष कौन दर पानी। किसको दोष दिया जाए? ये भी नहीं कह सकते हो को क्या करें, हमको भगवान ने भजन के योग्य शरीर प्रदान नहीं किया, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि जहाँ पशु पक्षी कीट पतंग भी भजन कर रहे हैं, गिद्ध भी भजन कर रहे हैं, गिलहरी भी भजन कर रही है, पक्षी भी पशु भी भजन कर रहे हैं, गजेंद्र भी भजन कर रहा है, वहाँ तुम्हारी ये बहानेबाजी नहीं चल सकती कि क्या करें भगवान ने हमको भजन के योग्य शरीर ही नहीं दिया। भगवान के भजन में सब जीवों का अधिकार है, सबका अधिकार है। तो अधम योनियों में पड़े हुए जीव भी भजन करके त्रिलोक पूजन पूजित हो गए, त्रिभुवन बंद हो गए, तो तुम भजन क्यों नहीं कर सकते? तुमको तो भगवान ने सब प्रकार की अनुकूलता प्रदान की है। इसलिए नाहिन कछु अवगुण तुम्हार, अपरो अपराध मोर में माना। हे प्रभु, आपका दोष नहीं है कि अपराध मेरा है। ज्ञान भवन तन दे विदेह नाथ, सो पायु न में प्रभु जाना। ज्ञान का भवन, ऐसे शरीर को आपने कृपा करके हमें दिया है, फिर भी मैंने आपको नहीं पहचाना। बांस मलयागिरी चंदन के संपर्क की पवन से सुगंधित नहीं होता, बांस में सुगंध नहीं आती। नीम सुगंधित हो जाता है, चंदन के जंगल में नीम का पेड़ हो तो नीम कुछ दिन में चंदन बन जाता है, चंदन के जैसी लकड़ी की सुगंध आने लग जाती है उसमें, पर बांस कभी सुगंधित नहीं होता। तो बांस दोष लगावे चंदन को, मलयागिरी को, अरे बताओ भाई, सबको बबूल तक को इसने सुगंधित कर दिया, नीम तक को सुगंधित कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा था, हमको सुगंधित नहीं किया, तो इसमें दोष किसका है? चंदन का दोष है क्या? उस बांस का ही दोष है जो भीतर से पोला है, सारहीन है। ऐसे ही तुम कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तुम सारहीन हो, पोले हो, भीतर से खोखले हो, कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर, तो दोष तो तुम्हारा है और मर रहे हो भगवान के ऊपर। संस्कृत की एक पंक्ति है, पत्रम नैव यदा करील बिटपे दोषो बसंतस्य किम्। करील में पत्ता नहीं होता है, बसंत ऋतु आने पर फल तो दिखाई पड़ेंगे, टैंटी दिखाई पड़ेंगी पर पत्ते नहीं दिखाई पड़ेंगे, और बसंत ऋतु में सब में नए नए पत्ते आ जाते हैं, करील में नहीं आते हैं। और करील कहे कि बसंत ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, अरे भाई तेरी प्रकृति ही नहीं है पत्ते वाली, इसमें बसंत का क्या दोष है? इसलिए भगवान सारा दोष हमारा है, क्योंकि काम लोलुप भ्रमत इत उत, काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहर तोर। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है, जब तक मन कामनाओं का लोलुप बना रहेगा, लौकिक पारलौकिक भोगों की चाह जब तक मन में बनी रहेगी, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त होने वाली है ही नहीं। लोक की कोई वस्तु चाहिए, अब परलोक की भी कोई वस्तु चाहिए, तो जिस वस्तु की प्राप्ति का अभीष्ट है आपके भीतर, आप उस वस्तु के भक्त हैं, आप भगवान के भक्त नहीं हैं। आपको वह वस्तु चाहिए तो आप जो भजन कर रहे हैं भगवान का, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो वस्तु की प्राप्ति के लिए भजन करें, इसका मतलब क्या है? आप भगवान तो हो गए साधन, भगवान की भक्ति तो हो गई साधन माध्यम, और साध्य क्या हो गया? साध्य हो गया वह वस्तु पदार्थ साध्य हो गई, तो आप ईमानदारी से भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए यदि भगवान की भक्ति करना है तो पहले निष्कामता स्वीकार करनी पड़ेगी। कामना कैसे जाएगी? निष्काम संतों के संग से कामना चली जाएगी। हम ये घोषणा नहीं करते कि हम निष्काम हैं, ये हम बिल्कुल घोषणा नहीं करते कि हम निष्काम हैं, हम तो भारी सकाम हैं, निष्काम नहीं है। लेकिन इतना अवश्य अत्यंत विश्वास पूर्वक कहते हैं कि हमारे मन की लौकिक कामनाओं का सर्वथा नाश पूज्य सर्व समर्थ सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में रहने मात्र से हो गया। हमारे महाराज जी ने कभी हमको वैराग्य का उपदेश दिया हो कि संसार बेकार है, असार है, त्याग दो, क्या रखा है इसमें, संसार के पद प्रतिष्ठा सब झूठे हैं, और बाबा जी बन जाओ, भेष ले लो, कभी उन्होंने हमको नहीं कहा। और मन में आरंभ में बहुत सी कामनाएं भी थी, लौकिक कामनाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, लौकिक कामनाएं होती है, लेकिन केवल उनके चरणों में रहने मात्र से, उनका अधरामृत लेने मात्र से, उनकी जूठन लेने मात्र से संसार की सारी कामनाओं से मन उदासीन हो गया। लौकिक वैषयिक सुख की कामना स्वप्न में भी नहीं रह गई, यह अपने साधन का बल नहीं है, यह केवल परम निष्काम श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण सन्निधि का फल है, निष्काम संतों का संग, श्री राम नाम का जप और भगवान के मंगलमय चरित्रों का बारंबार श्रवण, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के मंगलमय चरित्रों का बारंबार श्रवण, बस ये धीरे होते होते होते होते कामना की कीच सब बह जाती है। क्योंकि जैसे ही भगवान में प्रेम होगा ना, उस प्रेम की सरिता में सारा कूड़ा कचरा करकट गंदगी सब बह जाएगी। उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति चरित सो बही, प्रभु पद प्रीति चरित सो बही, सब बह गई। परम पूज्य ठाकुर श्री घनश्याम जी ब्रजवासी विप्रकुल में प्रकट भए, ठाकुर बने, और वो अनहोते ठाकुर थोड़ी बने, ठाकुर तो तमाम बने बनते हैं, आज भी बन रहे हैं, लेकिन क्या सब ठाकुरों के चित्त की, ठाकुर जी उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन एक व्यवहारिक बात कह रहे हैं, ठाकुर स्वरूप बनने पर भी क्या सब ठाकुरों के अंतःकरण की वृत्ति वैसी होती जैसी ठाकुर जी की थी? आप बताइए। एक अच्छे महापुरुष ने कहा एक अच्छे महापुरुष ने कहा, बोले स्वरूप की भक्ति भी दूर से ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत निकट जाने पर तमाम गुण दोष दिखाई पड़ेंगे, और फिर जैसी श्रद्धा रहनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वैसी श्रद्धा नहीं रह जाएगी तो जो लाभ मिलना है उससे आप वंचित रह जाएंगे। एक अच्छे महापुरुष ने कहा, युग धर्म है, तमाम गुण दोष होते ही। तो ठाकुर जी का अपना संस्कार तो रहा ही, लेकिन ये जो उनके अंतःकरण का निर्माण हुआ उसके मूल में बात यह थी कि परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज, परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ऐसे ऐसे महान संतों का साहचर्य जो उन्हें प्राप्त हुआ, तो वे एक महान संत हो गए। और बड़ी विशेषता यह रही कि अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपनी भावना को जीवन भर छिपा के रखा उन्होंने। आत्मसंगोपन बड़ी ऊंची चीज है, ये जीव की सामर्थ्य नहीं है। हमने ठाकुर जी का जब जीवन चरित्र पढ़ा तो मेरे मन में यही बात समझ में आई कि ये जो कुछ इनके जीवन में हुआ है ये केवल और केवल संत कृपा, सत्संग और संतों की कृपा है। पर एक बात फिर भी हम कह दें, निश्चल निष्कपट भाव से संग करोगे तो संत संग का लाभ होगा। लोह पारसमणि के निकट पहुंच जाए और उसका स्पर्श हो जाए तो अवश्य ही वह लोहा स्वर्ण हो जाएगा, पर लोहे में आवरण चढ़ा हुआ हो तो, कपड़े का आवरण हो, कागज का आवरण हो, किसी चीज का भी आवरण हो, तो आवरण से आवृत लोहा यदि पारसमणि के साथ हजार साल तक भी रख दिया जाए तो भी लोहा लोहा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवरण शून्य होकर के जब स्पर्श करेगा तो सोना हो जाएगा। ऐसे ही संत पारस हैं अवश्य, पर हम आवरण शून्य होकर के जब उनका संग करते हैं तो उनका संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो जाता है, हम फिर उस लाभ से वंचित नहीं रहते। तो यदि भगवान की भक्ति करना है तो इच्छाओं का लालच, कामनाओं का लालच त्यागना पड़ेगा। भजन करने वालों के मन में भी बड़ी बड़ी कामनाएं आती हैं, और कोई कामना नहीं आएगी तो लोकोपकार की कामना आ जाएगी। अरे संसार में लोग बड़े दुखी हैं, सबके दुख दर्द मिटाए जाएं, ये किया जाए, धर्मशाला बनवाई जाए, हॉस्पिटल बनवाया जाए, विद्यालय बनवाया जाए, अमुक चीज बनवाई जाए, तमुक चीज बनवाई जाए, ये मन में आ जाता है। है तो अच्छा, काम तो बुरा नहीं है, लेकिन ये सब राम भजन के बाधक। भगवान की प्राप्ति का जो दिव्य लाभ है उससे तो पारमार्थिक कामनाओं के उत्पन्न होने पर भी जीव वंचित ही रह जाएगा। इसलिए केवल एक ही संकल्प करना है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह। अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, सब तब तजी भजन करो दिन राती, तब तजी भजन करो दिन राती, तब तजी भजन करो दिन राती, तब तजी भजन करो दिन राती। कभी कामनाएं आए भी न मन में तो भगवान से रो रो कर कहना चाहिए कि प्रभो, क्या कोई वात्सल्य परिपूरित हृदय वाला पिता मांगने पर अपनी संतान को विषैली मिठाई देगा? कभी नहीं देगा। ऐसे ही आपके अतिरिक्त संसार के सभी पदार्थ भयंकर विषैली मिठाई के जैसे हैं। हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन खाते ही मर जाएंगे। तो जैसे वात्सल्य परिपूर्ण हृदय वाला पिता अपने पुत्र को विषैली मिठाई खाने नहीं देता, कथनचित बालक के हाथ भी लग जाए तो उसको हट पूर्वक छीन लेता है। भले ही बालक रोवे गावे, पर ऐसी हे प्रभु, आपके प्रेम की प्राप्ति में जो भी संसार की चीजें बाधक हो, हमारे भाग्य में भी उन वस्तुओं का प्राप्त होना लिखा हो तो भी आप कृपा करके हमसे छीन लेना। हम रोवे गावे माथा पटके पटकने दो, पर आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, ऐसी चीज भला हमें देंगे ही क्यों मांगने पर भी, जिसके लेने से हमारा सर्वनाश हो जाए। और भगवान ऐसे हैं, नारद जी ने विवाह की बात मांगी, भगवान ने नहीं दिया, उनको विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि नारद जी के विवाह में हित नहीं है, इसलिए भगवान ने नहीं। भगवान ने कहा भैया ब्याह के बाद तो जीवन भर बंदर बनना पड़ेगा। नारी विवस नर सकल गुसाई, नाचे नट मर कट की नाई। तो जीवन भर बंदर बनना पड़ेगा, तो जीवन भर बंदर बनने के अपेक्षा अच्छा है थोड़ी देर के लिए बंदर बना दिया जाए। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की। हे भगवान, कामनाओं में लोलुप हमारा मन आपकी भक्ति को त्याग करके कामनाओं की पूर्ति के पीछे इधर उधर व्याकुल दौड़ता रहता भटकता फिरता है। हे प्रभु, हमारी स्थिति कैसी है? बहुत प्रीति पूजाय वे पर पूजी वे पर थोर। एक बड़ी विचित्र स्थिति है, हम सबकी स्थिति यही है, स्वयं पूजाने पर बड़ी प्रीति है पर दूसरों को पूजने पर प्रीति नहीं है। इसका अर्थ है हम स्वयं खूब पूजा प्रतिष्ठा सम्मान चाहते हैं पर किसी को भी पूजा प्रतिष्ठा सम्मान नहीं दे सकते। भगवान श्री राम कृष्ण सबके पूज्य हैं कि नहीं, पर स्वयं को पूजा प्रतिष्ठा देकर दूसरे को देते हैं। अरे जब ठाकुर जी ने कहा शैलो स्मित ब्रुवन भूरी बलिमादत बृहद बपु, गिरिराज स्वरूप में भगवान ने कहा शैलोस्मी, मैं ही गिरिराज हूँ। अरे मैं ही गिरिराज हूँ तो गिरिराज जी का पूजन क्यों कराया? ब्रजवासियों को कह देते, कहीं जाना आना भी नहीं पड़ता। तो भैया जो कुछ भी इंद्र के ताई बनाया हो तुमने, सबरी की सबरी सामग्री हमारे सामने पधराए दो। और भगवान आरोग्य लेते, इंद्र की क्या हिम्मत जो कुछ करता, ये सब नाटक क्यों किया, पर्वत की पूजा क्यों कराई? तो भगवान ने पर्वत की पूजा क्या कराई, आज तक गिरिराज जी सर्वत्र पूजित हो रहे हैं। बहुत प्रीति पूजाए बे पर पूजी वे पर थोर। भगवान को पूजाने में प्रेम नहीं है पर पूजने में प्रेम है। भगवान को पूजाने में प्रेम नहीं, पूजने में प्रेम है। भगवान ने रामेश्वरम स्थापन किया, शंकर जी का पूजन किया, आज तक रामेश्वरम भगवान विराजमान है। पूजाने पर प्रेम नहीं है इस भगवान को, पूजने पर प्रेम है। बहुत प्रीति पूजाय वे पर पूजी वे पर थोरी। भगवान में तो ये उनको पुजाने में प्रेम नहीं है, पूजने में प्रेम है। और हम अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, पर हमारी अवस्था ये है, हम दूसरे को पूजा प्रतिष्ठा सम्मान आदर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमें स्वयं पूजा प्रतिष्ठा सम्मान की इतनी भूख है कि वो पेट कभी हमारा भरता ही नहीं। बहुत प्रीति पूजाए वे पर पूजी वे पर थोरी। इतना खराब समय आ गया। पुराने समय में अपने पूज्य जनों के सामने छोटे लोग प्रणाम नहीं लेते थे, नहीं लेते थे। अब ये स्थिति खत्म हो गई। अब तो गुरुजी धरे के धरे रह जाएं। यदि चेला जी की प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़ गई है तो एक बार गुरुजी भी 10-5 अंगुल नीचे बैठ जाएं तो कोई समस्या की बात नहीं, कोई बात नहीं तो ठीक है, गुरुजी को तो यहाँ बैठना ही चाहिए। हाँ, कथा कीर्तन की बात अलग है, पर महाराज जी हमने ऐसा देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैंने देखा है एक महानुभाव बैठ गए कुंभ के, एक बड़े व्यक्तित्व वो बैठ गए, उनके निकट आके उनके एक शिष्य बैठ गए, और उनके निकट आके उनके गुरुजी बैठ गए। तो गुरुजी आकर बैठे तो भी खड़े होकर स्वागत नहीं किया गया, और शिष्य आया तो ऐसे बैठा, शिष्य कहें शिष्या कहें, वो ऐसे आकर के बैठे कि उनको तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि इतने महापुरुषों के बीच में मैं घुसड़ के कैसे बैठूं। उसी समान आसन पर घुसड़ के बैठ गए। हम भी उस सभा में थे, हमने कहा धन्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म की व्याख्या आज देखने को मिल गई है, भेद रहित होकर सब कुछ ब्रह्म है, नमस्कार है इन ज्ञानियों की सभा को। और हम तो फिर वहां से धीरे से खिसक के चले आए। विचित्र स्थिति, बहुत विचित्र स्थिति है। व्यासपीठ की एक बात अलग होती है, व्यासपीठ पर गुरुजी ने ही आज्ञा कर दी कि तुम बैठो सुनाओ, और वो नीचे बैठ के सुन रहे हैं आसन पर, तो कोई समस्या की बात नहीं, उनकी आज्ञा है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। लेकिन गुरुजी की पूजा ही हमको अच्छी न लगने लग जाए, हमारी अपनी पूजा अधिक होनी चाहिए भावना हमारे मन में आ जाए, यह निश्चित ही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। तो एक ये दोष है, बहुत प्रीति पूजाए वे पर पूजी वे पर थोरी, देत सिख सिख यो न मानत, मूढ़तास मोर। दूसरों को बहुत उत्तम शिक्षा हम देते हैं, पर स्वयं उस उत्तम शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जिस ज्ञान से हमें स्वयं को लाभ नहीं मिला, उस ज्ञान से दूसरे को क्या लाभ मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति में दो दोष बाधक हैं। भगवान की भक्ति की प्राप्ति में दो दोष बाधक हैं, एक है मान और दूसरा है मद। तो मान, पूजा प्रतिष्ठा चाहना, ये तो मान हुआ, और इसी से उत्पन्न मद हो जाता है, मैं बहुत पूजनीय हूँ, मैं बड़ा प्रतिष्ठित हूँ, मैं बड़ा ऊंचा हूँ, इसी से मद पैदा हो जाएगा। तो जब तक मान और मद का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में भगवान की भक्ति कहाँ से आएगी। तो मान मद से रहित अंतःकरण हो जाएगा तो फिर भगवान की भक्ति प्राप्ति का अधिकार मिल जाएगा। ये मान मद की इच्छा ही हृदय की मलिनता है। इस मलिनता को हमें दूर कर लेना चाहिए। पूज्य गोकुल भवन परमन जी महाराज का क्या वाक्य है, एकदम घूर बन जाओ। क्या वाक्य है उनका, एकदम घूर बन जाओ। कल्याण चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो तो घूर बन जाओ। घूर जानते हो ना, जिस पे कचरा फेंका जाता है ये घूरा, घूर बन है। हाँ सभी कर देते हैं, लेकिन वो घूरा किसी से कुछ बोलता नहीं है। और भी तो लिखा है कि कोई 50 जूता मारे तो उफ ना करो, ये भी लिखा है। कोई 50 जूता मारे तो भी उफ ना करो, गाली दे, अपमान करे, निंदा करे तो भी उफ ना करो, कोई द्वेष करे तो भी उफ ना करो, तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। ये तो सब छोड़ा नहीं। महापुरुषों ने ऐसा करके दिखाया। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी ने हमको सुनाया, मोटे पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उन्होंने बताया कि भक्तमाल जी के ऊपर चार खंड की व्याख्या लिखी जानी थी। उसकी एक बैठक थी, उसमें पंडित जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी पधारे थे, श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज तो सुदामा कुटी चित्रकूट से आगे विराज गए थे, और महाराज जी गोवर्धन रहते थे। तो महाराज जी को बुलाया गया था, पंडित जी महाराज, रामायणी जी महाराज और महाराज जी, तीनों की मीटिंग थी, बैठक थी श्री सुदामा दास जी महाराज के साथ, ये चारों की बैठक थी। तो उस दिन कोई भंडारा था, तो महाराज जी ने संदेश भिजवाया श्री सुदामा दास जी महाराज ने कि भंडारा है और आप यही भंडारे में प्रसाद भी पा लेना और यही बैठ के चर्चा भी हो जाएगी। अब महाराज जी गिरिराज्य में जो रहते थे तो 10-12 गैया थी, 10-12 गायों का अकेले सेवा करना, 10-12 गायों के अकेले सेवा करना, सारा गोबर उठाना, नियार बना के सानी बना के रखना, धार काटना और फिर पुनः स्नान करके लक्ष्मण जी की सेवा करना, फिर रसोई बनाना, फिर भोग लगा के तब वहां से चलना। कोर्ट कचहरी भी इतना काम करके करते थे महाराज जी, ऐसा नहीं कि कोर्ट कचहरी के नाम पे, इतनी सेवा करने के बाद महाराज जी जाते थे कोर्ट कचहरी, क्योंकि अखाड़े के केस बहुत चलते थे। तो महाराज जी आए यहाँ सुदामा कुटी, आए तो महाराज जी को, अब वहाँ कोई निजी वाहन तो कभी भी जीवन में महाराज जी के पास रही नहीं, निजी कोई वाहन साइकिल भी नहीं रही। अब वहाँ से तांगा वांगा में बैठ के कैसे भी आए, तो आए तो सुदामा कुटी में पंगत बैठ चुकी थी, बाहर कोतवाल थे, मोटे कोतवाल। अब महाराज जी की वेशभूषा ऐसी बहुत सामान्य, उस सामान्य वेशभूषा को देख के उसने यही समझा गया ऐसी कोई हड़िया खड़िया आ गया, ऐसी समझा उसने। ये पंगत का समय आ गए, इधर उधर भीख मांगने वाले खाने वाले आ गए, यहाँ अंगले कंगले, ऐसा कहा महाराज जी को, अंगले कंगले आ गए खाने के लिए, बाहर मिलेगा, बाहर बैठो, बाहर बैठो। तो गेट पे कोतवाल खड़ा, साधुओं में कोतवाल होता है, गेट पे खड़ा था उसने। महाराज जी ने यह नहीं कहा कि मुझे गिरिराज जी से बुलाया गया है, मैं आमंत्रित हूँ और मेरे नाम को पूज्य सुदामा दास जी महाराज को बताओ कि मैं अमुक आया हूँ, कुछ नहीं, जो आज्ञा कह के स्वीकार कर लिया और गेट के बाहर, हे यहाँ क्यों खड़ा, बाहर बाहर बैठ, बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा, महाराज जी बाहर चले गए। बाहर चले गए तो यहाँ उस समय पागल बाबा इसी गली में रहते थे, भूत गली में, तो पागल बाबा रोड पे घूम रहे थे, उनकी पंगत रोड पे ही होती थी पागल बाबा की। तो पागल बाबा कह रहे थे खिचड़ी प्रसाद खे जाओ खे जाओ खे जाओ, खिचड़ी प्रसाद खे जाओ खे जाओ, ने जाओ ने जाओ, मैंने लेना हो ले जाओ, खाना हो खा जाओ, बंगला भाषा बोल रहे थे। ए बाबा खिचड़ी खावे, महाराज जी बैठ गए वहीं रोड पे। पागल बाबा ने स्वयं ही पत्तल दे दी और खिचड़ी आ गई, तो रोड पे बैठ के कंगलों के बीच में महाराज ने खिचड़ी खा ली। देखा जाए तो पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था। वे बाल ब्रह्मचारी थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, पर कैसा दैन्य भाव, कैसी अहम शून्यता, रोड पे बैठकर खिचड़ी खा ली। तब तक सुदामा कुटी में पंगत हो गई। तो यहाँ श्री सुदामा दास जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पारस रखा हुआ था कि महाराज जी आएंगे, पहले पंगत करेंगे, इसके बाद चर्चा होगी। तो कहा पंडित जी महाराज हैं, रामायणी जी महाराज हैं, सब लोग प्रसाद पाएं। महाराज जी से कहा आप भी पाइए, आपकी प्रतीक्षा में है। महाराज बोले हमने तो पा लिया। कहाँ पा लिया? बोले भूख लगी रही थी तो वहाँ पागल बाबा की खिचड़ी बट रही थी, पागल बाबा को वहाँ पा लिया। तो वो तो रोड पे बिठा के खिलाते, वहीं पा लिया आपने? बोले हाँ पा लिया, क्या हुआ, भगवान का प्रसाद ही तो लेना था। और ब्रजभूमि में तो चार अंगुल ऐसी भूमि नहीं है जिसको परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी जिह्वा से न चाटा हो। ऐसी पवित्र भूमि में ब्रज में वो क्या भेद है कि रसोई घर है कि रोड है, भगवान का प्रसाद कहीं बैठ करके पाना है। तो हमने तो खूब तृप्त होके खिचड़ी खा ली है, अभी तो हमको बिल्कुल भूख नहीं है, आप लोग पाइए, फिर हम चर्चा के लिए तो आए हैं तो चर्चा करेंगे। तो पुजारी जी कहते मेरे सामने की बात है, पंडित जी महाराज के आंख में आंसू आ गए। पंडित जी बोले हमारा काम तो पूरा हो गया बिना चर्चा के। क्यों? बोले जो ऐसा अहम शून्य महापुरुष है वही भक्तमाल के ऊपर कुछ लिख सकता है। और इसके बाद महाराज जी की कृपा से आज सारे आस्तिक जगत को भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। बिन बिन कुंज वाले पूज्य बाबा श्री बनवारी शरण जी महाराज जी के पास खूब आते थे। एक बार आकर के उन्होंने कहा, महाराज जी को श्री जी कहते थे वो, श्री जी, बोले आज तो श्री जी ने एक विचित्र बात कही। क्या बात कही? बोले भावावेश में उन्होंने कही के व्यवहार की साधुता, प्रवचन की साधुता तो देखने को बहुत जगह मिल जाएगी, पर व्यवहार की साधुता का दर्शन करना हो, साधुता का व्यवहार किसको कहते हैं इसको देखना हो, तो बाबा श्री गणेश दास जी की साधुता का दर्शन करना चाहिए। तो बड़े भाव से बनवारी शरण जी मेरे सामने कह रहे थे कि आज तो श्री जी ने ऐसी विलक्षण बात कही कि बोले बाबा की साधुता तो अद्भुत है। महाराज जी बोले हाँ, वे तो महान रसिक सिद्ध संत हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो झूठ बोलेंगे ही क्यों, वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस गणेश दास के हृदय में साधुता की गंध भी नहीं है, केवल साधुता का व्यवहार मात्र है, प्रदर्शन मात्र है। एकदम ठीक कहा उन्होंने। तो श्री बनवारी शरण जी बोले ये उनके कहने का आशय नहीं था। बोले हाँ आप अपना मतलब लगाइए, हमने तो उनके वाक्य का आशय यही समझा कि व्यवहार में कोरी साधुता है, हृदय में साधुता की गंध नहीं है। इसको कहते हैं स्वयं पूजा न लेने की इच्छा रखना। सुरेंद्र नगर में परमन जी तपोवन एक जगह थी, वहाँ श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज विराज रहे थे। वहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे संपूर्णानंद जी, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो महाराज जी का और स्वामी संपूर्णानंद जी का पहली बार मिलन हुआ, पहले इसके पहले कभी मिले नहीं थे। और स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज समय के बड़े पक्के थे, समय के इतने पक्के थे कि सवेरे 9 बजे से सत्संग होता था और वो आधा घंटा पहले बैठ जाते थे, आधा घंटा पहले। 100 साल से ऊपर की उम्र और आधा घंटे पहले आकर कुर्सी पर बैठ जाते और विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुरू हो जाता। और तब तक हम, अब वो आकर बैठे हैं तो हमको भाग दौड़ के आना पड़ता, तो हम भी कोशिश करते कि 9 बजे से है तो 9 बजे से कम से कम 2-4 मिनट पहले ही पहुंच जाएं, और प्रायः हम पहुंच ही जाते थे। महाराज जी थोड़ी देर से पधारे के देर से क्या, उसी समय पधारे सत्संग के समय, और सत्संग का समय हो गया था इसलिए बातचीत संभव नहीं थी। हमने संपूर्णानंद जी महाराज को कहा कि महाराज जी आए हैं, तो तत्काल कुर्सी से उठ के खड़े हो गए। महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने तुरंत भूमि पर मस्तक रखकर महाराज जी को प्रणाम किया। इस आयु में भी उनको भी एक दो लोग पकड़े थे और महाराज जी को भी एक आध कोई संत सहारा दिए हुए थे, और बस बातचीत कुछ नहीं हुई। संपूर्णानंद जी ऐसे झुके हुए खड़े हैं और महाराज जी को, और उन्होंने देखा, देख के उनकी आंख भर आई, और महाराज जी हाथ जोड़ कैसे उनकी ओर देखे और महाराज जी की भी आंख भर आई बस, और कुछ नहीं, कोई एक शब्द भी वाक्य में, माने वाक्य में दंडोत प्रणाम तक का शब्द वाणी से नहीं निकला। महाराज जी के लिए कुर्सी तैयार थी, महाराज जी उस पर बिराज गए, संपूर्णानंद जी अपने आसन पर बैठ गए, सत्संग होने लग गया। सत्संग के बाद महाराज जी चले गए, रुके नहीं, जहाँ रुके थे वहाँ महाराज जी चले गए, और हम संपूर्णानंद जी महाराज को उनके कक्ष तक पहुँचा करके तब हम पीछे से पहुँचे महाराज जी के पास। तो श्री संपूर्णानंद जी महाराज, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया सहारा लेने के हिसाब से, और कंधे पर हाथ रख करके बोले हमको आसन तक पहुँचाओ, तो हम उनको लेके चले। तो बोले कि आज हमें एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया, संपूर्णानंद जी के शब्द। तो हमने पूछा महाराज जी कौन से प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो बोले हमने सत्संग में एक बात अनुभव की आपके सत्संग में कि आपकी अवस्था तो अधिक है नहीं, और कोई बहुत कठोर साधन भी आपका दिखाई नहीं पड़ता कि आपने इतने लंबे समय तक तपस्या किया हो, भजन किया हो, साधन किया हो, ये भी दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, आप कथा कहते हैं, पर कई बार सत्संग में ऐसी बात कह जाते हैं कि जो कई जन्मों तक साधन करने के बाद जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति का प्रकाश कर जाते हैं, ये तो कथावाचक की वाणी तो नहीं हो सकती। तो हम सोचते थे कि अवस्था कम है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी बात तो नहीं बोल पाएगा, पर इतनी बारीक बात, इतनी सूक्ष्म बात कैसे कह जाते हैं। बोले आज उत्तर मिल गया, ऐसे समर्थ सद्गुरु भगवान का अनुग्रह है, तो आप कभी अपने मन में यह मत सोचना कि मैं बोलता हूँ, आपकी वाणी से जो कुछ निकल रहा है वो आपके गुरुदेव भगवान की कृपा है। ऐसा कहा संपूर्णानंद जी ने हमसे, बोले कि आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे संत में और भगवान नारायण में भेद नहीं है, आपके गुरुदेव साक्षात नारायण हैं, साक्षात नारायण हैं, साक्षात नारायण है, ऐसा कहा उन्होंने। और उनकी आसन पर हमने जैसे उनको बिठाया तो मेरी ओर देख के बोलते, संपूर्णानंद झूठ नहीं बोलता, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करता है, ऐसा बोले अपने लिए, वो साक्षात नारायण है। फिर बोले बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, ऐसा सर झुकाया और बोले अब आप जाओ। अब भैया संपूर्णानंद जी महाराज जी को जाने, महाराज जी संपूर्णानंद जी को जाने, हम क्या समझे। हमने आकर के वो बात जो संपूर्णानंद जी ने कही थी वो महाराज जी के चरणों में निवेदन की, तो महाराज जी सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। बोले पंडित जी आप तो अपने मन से ही सब बात का अर्थ लगाते हैं, अरे संतों की दृष्टि में सारी विराट सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ही नारायणमय होता है, सब राममय कृष्णमय नारायणमय देखते हैं, तो स्वामी संपूर्णानंद जी ने कह दिया कि साक्षात नारायण हैं, तो सब नारायण ही नारायण तो हैं, दूसरा है क्या, मुझे तो अपने में कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। संपूर्णानंद जी की दृष्टि है, संत तो सबको नारायण रूप देखते हैं। हमने कहा, उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद झूठ नहीं बोलता, प्लेस में झूठ क्या है, सारी सृष्टि नारायण तो है ही है। माने अपने ऊपर प्रशंसा के वचन को लेते ही नहीं थे, पर बहुत प्रीति पूजाय वे पर, हमारी प्रीति तो पूजाने पर है, पूजने पर प्रीति नहीं है। पूजी वे पर थोरी देत सिख, दूसरों को सिख देते हैं, पर सिख यो न मानत, पर स्वयं शिक्षा को मानते नहीं, हृदय से स्वीकार नहीं करते। मूढ़ता असमोर कैसे देऊना थहीं खोर। हरि गुरु संतों का दोष नहीं है, हमारे जीवन में कोई विकृति है तो हमारा अपना दोष है। माने हमारी कथनी करनी में एकता नहीं है। जो कछु कहिए करिए भव सागर तरिए, बच्छ पद जैसे रहनी आन विधि करिए आन, हरि पद सुख पाइए कैसे। पहले कह चुके 118वें पद में, भगवान का सुख कैसे मिलेगा। इसका आशय ये है कि हम अपने को कहने को तो सबको कहते हैं सेवक है, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, पर दास भाव और सेवक भाव को स्वीकार नहीं करते। दास भाव, ध्यान से सुने, दास भाव सेवक भाव पूजा करने का भाव है, पूजा लेने का भाव थोड़ी है, पर पूजा लेने का भाव ये स्वामी भाव है, भीतर से स्वामी भाव स्वीकार करते हैं और लोगों के सामने कहते हैं कि हम तो भगवान के दास हैं। ऐसे तो बात बनने वाली है नहीं कि लोगों के सामने तो कहते हैं कि हम दास हैं और भावना भीतर से स्वामी की है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, धर्मोपदेश समये सर्वे व्यास समाद्विजाः, तदनुष्ठान समये मुनयोपि न पंडिताः। बहुत प्यारा श्लोक है। धर्मोपदेश के समय में जितने ब्राह्मण हैं सब भगवान व्यास बन जाते हैं, वेद व्यास बन जाते हैं, लेकिन जब उसी धर्म के अनुष्ठान का समय आता है तो बड़े बड़े मुनि होने पर भी फिसल जाते हैं, उस धर्म का आचरण नहीं कर पाते हैं। हे भगवान, अब एक तो ये दोष है हमारा, कौन सा दोष है कि कामनाओं से लोलुप मन आपकी भक्ति को त्याग करके और भोगों के पीछे दौड़ रहा है, एक दोष ये है। दूसरा दोष ये है कि दूसरों पूजाने पर प्रीति है, पूजने पर प्रीति नहीं है। तीसरा दोष है कि दूसरों को शिक्षा देते हैं पर स्वयं उस ज्ञान का आदर नहीं करते हैं, ये तीसरा दोष है। और चौथा दोष क्या है, बोले किए सहित सने जे अघ हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी, कैसे देऊ नाथ खोरी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है, अपराध करना नहीं चाहता, पर संग दोष के कारण, आसक्ति दोष के कारण, कुसंग दोष के कारण कई बार ना चाहते हुए भी उससे पाप बन जाता है, ऐसा हो जाता है, चाहता नहीं है भीतर से लेकिन पाप बन जाता है। ये भी एक दोष तो है पर ये उतना भारी दोष नहीं है। इस दोष का परिमार्जन संभव है, क्या परिमार्जन है इसका? इस दोष का परिमार्जन यह है कि जिन व्यक्तियों के संग में आने से हमसे अपराध बना है, उन व्यक्तियों का संग त्याग दो। क्योंकि जिनके संग कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग तजो मन हरि विमुखन को संग सूरदास जी महाराज ने कहा, उनका संग त्याग दो। पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी एक वाक्य कहते हैं, बड़े कई बार विनोद में भी कहते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है उनके मुंह। वो कहते हैं, और किसी चीज में अधिकार होए न होए, त्याग में हमारा पूरा अधिकार है। अधिकार है कि नहीं भाई? आपको जो कुछ मिला है आप अपनी शर्त को त्याग सकते हो कि नहीं त्याग सकते हो? आपका अधिकार है। त्याग में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा अधिकार है। तो जिन व्यक्तियों के संपर्क में आने से हमारे जीवन में अपराध की प्रवृत्ति हुई, जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हमारे द्वारा हो गया, उनका हम त्याग कर दें, त्याग में हमारा अधिकार है। त्याग का बल परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को दिया है, ये कठिन नहीं, त्याग दे। और हमारे अपने मन की अनुभव की बात है, एक बार जिस बात को मन से त्याग दिया जाता है, फिर वह बात कभी भूलकर स्वप्न में भी नहीं आती। एक बार भीतर से त्याग दे। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, उच्च कोटि के महापुरुष थे, पूज्य कर्पात्री जी महाराज के गुरु भाई थे, तो उनके चरणों में हमको सबसे पहले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वृंदावन आने के पहले। तो अवस्था हम समझते हैं कि 8-9 वर्ष की रही होगी, इससे ज्यादा की अवस्था नहीं। और संपर्क तो स्वामी जी से पहले ही हो गया था, लेकिन वो बार बार कहते थे चलो, गए नहीं। तो बधा एक गांव है, वहाँ एक हनुमान जी है, मड़वागिरी हनुमान जी। वहाँ हनुमान जी पर एक उत्सव था, उसमें स्वामी जी आए थे। तो पता नहीं स्वामी जी को क्या हुआ, स्वामी जी बोले कि पंडित जी ऐसे तो आप चलेंगे नहीं, अब बैठ जाओ गाड़ी में, चलो हमारे साथ। तो हम कुछ नहीं लिए थे, कपड़ा लत्ता लोटा सोटा कुछ नहीं था मेरे पास, हम जैसे थे, छोटे बच्चे थे, 8-9 साल का बच्चा कितना होता है। तो स्कूल से आए थे, साइकिल पे कैरियर पे बैठ के आए थे। तो एक खाकी पैंट था हाफ, एक सफेद शर्ट थी, वो बच्चों को पहनाते हैं ना, एक तनी ऐसी बंधी रहती जो पैंट खिसक न जाए, तो वो तनी बंधने वाला वो था। जनेऊ तो हमारा हो गया था, 7 साल में हो गया था जनेऊ। चोटी भी रखते थे, जनेऊ भी था, संध्या भी करते थे, गायत्री जप भी करते थे। तो स्वामी जी ने, उनके पास एम्बेसडर गाड़ी थी, उसी में बिठा लिया। हमको इतना विवेक भी नहीं था कि उन्हीं के आसन पे नहीं बैठना चाहिए, हम प्रेम से उन्हीं के आसन पे बैठ गए। उन्होंने भी बच्चा जान को बिठा लिया, प्रेम से बैठ के चले गए। पिताजी भी थे, तो पिताजी को स्वामी जी ने जाते जाते कहा, पंडित जी आपके मन में तो मोह ममता है पुत्र के प्रति, आपसे हमने पहले भी कहा था, आपने दिया नहीं, अब हम अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं, ये कहा अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं। तो पिताजी ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार आपकी जैसी प्रसन्नता, कोई बात नहीं। अब वहां पहुंचे बरुआ सागर स्वर्गाश्रम, तो पहुंचे तो ऐसे ही समय हो रहा होगा, यही समय होगा शायद। तो स्वामी जी हमसे बोले कि पंडित जी आपका जनेऊ हो गया और आप शिखा सूत्र धारण करते हैं, संध्योपासन भी करते हैं, इतने संस्कारवान हैं, फिर आपने ये अंग्रेजों की वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? बड़े प्रेम से बोले स्वामी जी, ये हाफ पैंट और ये जो शर्ट है तो अंग्रेजों का है, ये अंग्रेजों का क्यों पहन रखा है? तो हमने कही स्वामी जी से, फिर क्या पहन रहे हैं बुंदेली में, फिर क्या पहन रहे हैं, मैंने क्या क्या पहने? तो उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मचारी थे शैलेंद्र, शैलेंद्र लाओ ये पंडित जी से बड़ी धोती तो संभलेगी नहीं, एक धोती ले आओ। एक धोती मंगाई, धोती के दो टुकड़ा कर दिए, दो टुकड़ा कर दिए तो कम पने वाली धोती, एक तो पूरी चौड़ी होती छोटे बच्चे वाली धोती, उसके दो टुकड़े कर दिए और उन्होंने पैंट और हमारा शर्ट उतार करके, भीतर तो हम लंगोटे ही पहने थे, हमने कभी चड्डी नहीं पहनी, भीतर लंगोटा पहने थे, और उसको उतार के उस शैलेंद्र जी को कहा ए जाओ उसको कचरे पे फेंके आओ। तो जहाँ कचरा वचरा डलता था वहां वो हाफ पैंट और वो शर्ट उतार के फेंक दिया गया, और स्वामी जी ने अपने हाथ से हमको धोती पहनाई। तो एक धोती तो पहना दी और ऊपर से वो आधी धोती से वो ओढ़ने के लिए दे दी, ये पहन लो लांग लगा के पहनाई और एक उड़ा दिया, बोले ये अब ऐसे रहो बटुक ब्रह्मचारी का वेश ऐसे रहो। तो जिस समय स्वामी जी अपने हाथ से पहना रहे थे उसी समय मेरे मन में संकल्प हुआ कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष अपने हाथ से पहना रहे हैं और कहते हैं अंग्रेजी वेशभूषा ब्राह्मण होके क्यों धारण करते हो, तो अब जीवन में कभी इस वेशभूषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद जब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, कक्षा चार में पढ़ते थे तब स्वामी जी के पास गए, पांच की परीक्षा दी और पांच की परीक्षा पूरी होते होते स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। अब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए तो स्वाभाविक हमको गांव आना पड़ा, गांव आना पड़ा तो कक्षा छह में प्रवेश हुआ। अब उस समय देहाती स्कूल में ड्रेस चली चली थी, सब बच्चे ड्रेस में आएंगे, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और गांव गांव में ड्रेस का प्रचलन हुआ था, उसके पहले लोग ड्रेस व्रेस नहीं पहनते थे, तो गांव के स्कूल में पहली बार ड्रेस आई थी, सबको मिल रही थी ड्रेस मुफ्त में, अपने अपने नंबर का हाफ पैंट पहनो और वो शर्ट, और सबको जूता भी मिल रहे थे, अपने अपने नंबर के जूता में जूता पहनो, और स्कूल तो फट्टी पे लगते थे, कुर्सी टेबल तो थी कहाँ, पेड़ के नीचे लगते थे स्कूल, उतने भवन भी नहीं थे, और बादल होने लग जाते तो हम लोग भगवान से मनाते गए भगवान पानी बरस जाए, क्यों पानी बरसती छुट्टी हो जाती थी, बैठने की जगह नहीं है, तो भगवान से मनाते थे कि पानी बरस जाए तो छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी बच्चों को बहुत अच्छी लगती, छुट्टी हो जाए तो क्या कहना, भगवान मिल गए। तो अब वहां जब गए तो अब प्रधानाचार्य जी थे, एनडी गुप्ता नाम था उनका, गुप्ता जी बोले नहीं यानी कह वो तो ड्रेस तो पहननी पड़ेगी, अब वो क्लास टीचर था उसने भी कहा नहीं ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। मैंने कहा भाई देखो हम चाहे पढ़े ना पढ़े, हम एक बार निश्चय कर चुके हैं तो हम अपनी ही वेशभूषा में रहेंगे, आखिर हमारे निर्णय के आगे सबको झुकना पड़ा, हम एक अपना आसन लेके अलग से आते थे, फट्टी पे नहीं बैठते थे अलग बैठते थे और धोती पहन के आते थे, ये तिलक न लगा के भस्म के त्रिपुंड लगाते थे, स्वामी जी के वहाँ के संस्कार के अनुरूप भस्म के त्रिपुंड लगाते थे और आराम से वहीं बैठते, पानी नहीं पीते वहां का, साथ भी नहीं रखते पानी क्योंकि कोई छू जाएगा पानी, और भोजन करने दोपहर में दौड़ के जाते थे गांव घर, तो जहां कार्यक्रम स्थल हुआ था वहां से घर तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर तो हो गई, दौड़ के जाते थे और जब खा के आए तब तक वो इंटरवल का समय पूरा हो जाता तो पांच सात मिनट लेट ही हो जाते, तो मास्टर डंडा से मारता भी, यहाँ क्यों नहीं खाते टिफिन क्यों नहीं लाते, मन की टिफिन हम इसलिए नहीं लाते हमारा जनेऊ हो गया है, हम कच्ची रास्ता चली रोटी खा नहीं सकते और यहाँ सब छू जाएंगे तो हम घर जाके भोजन करके आते हैं, भूख तो लगती है बच्चों को, भूख लगती है भोजन करने घर चले जाते। और अंत में स्थिति ये हुई कि हमको फिर छोड़ना पड़ा स्कूल, मास्टर जी का कुछ विशेष कृपा हो गई और वो पीछे ही पड़ गए एकदम, एक दिन कुछ कलह हो गया उनसे, बोले क्लास से बाहर हो जाओ तुम लोग ब्राह्मण लोग हो, ये तिलक लगा के आते हो, ये धोती पहन के आते हो, विद्यालय की मर्यादा नहीं मानते हो। तो हमने कहा भाई हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अरे हम धोती पहनते हमारा अधिकार है, हम तिलक लगाते हमारा अधिकार है, आप पढ़ाई लिखाई की बात करो ना, आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो। हम पढ़ने में कमजोर हो, आपकी पढ़ाई का कोई काम पूरा ना करते हो तो आप हमसे कहिए, ये सब बेकार की बातें आप क्यों करते हैं। बोले तुम ज्यादा बोलते हो, डंडा से पीटने लगे, निकाल के बाहर हो जाओ। बस तो बात की बात करस बढ़े आई, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो फिर स्कूल से बस्ता लेके, छह में पढ़ते थे उसमें, स्कूल से बस्ता लेके हम रोते हुए प्रधानाचार्य जी के पास गए। प्रधानाचार्य जी ने कहा यानी कि शिक्षक की बात तो माननी ही चाहिए। हमने कहा हम नहीं मानते ऐसी बात जो हमारे अनुकूल नहीं। बोले तो क्या बात, क्या विचार है। हमने कहा हमको पढ़ने नहीं, बोले आपकी इच्छा। तो हम थैला लेकर वहां से चले, गांव में तालाब के पास देवी जी का मंदिर है, देवी जी के मस्तक में खूब माथा पटक पटक के रोए। कैसा सौभाग्योदय हुआ था, एक संत की सन्निधि मिली, कैसा पाप उदय हुआ कि फिर हमको यहाँ आना पड़ा। अब हम दो चीजें आपसे मांग रहे हैं भगवती आपके दरबार में, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए या फिर हम इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाएं, संतों की सन्निधि में चले जाएं, हमको अब यहाँ नहीं रहना, न ऐसी पढ़ाई पढ़ना है जिसमें तिलक न लगा पावे, धोती न पहन पावे, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ना। अब वो दुख अधिक था तो बेहोशी जैसी हो गई। एक गांव की ब्राह्मणी थी, काकी काकी कहते थे, वो बेचारी गोद में उठा के लेके गई, हमको तेज बुखार था। फिर सबने समझाया भाई देखो तुम झगड़ा करके चले, पढ़ने तो वहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, नाम कट जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो अगर स्वामी जी तो पधार गए, पढ़ना तो यहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, घर में धोती पहन लिया करो, वहां पैंट पहन लिया करो क्या। हमने कहा ये बात नहीं, हमने जब निश्चय कर लिया, हमने त्याग दिया तो अब त्याग दिया, हम चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, पक्का निश्चय हो गया। सब बड़े परेशान थे, क्योंकि ज्यादा परेशान करोगे हम भाग जाएं घर छोड़ के। इसी बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे, भक्तमाली जी महाराज। और परमन जी एक और विशेष बात हुई, जिस दिन ये जो घटना घटी उसी रात्रि को हमको एक बहुत दुख था, तो एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में क्या दिखा कि इमली के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी बैठी है, बड़ा प्रकाश निकल रहा है, और दो हाथ में तो उनके शंख चक्र हैं और दो हाथ में उनके कमल हैं। तो हमने भी स्वप्न में तालाब से कमल के पुष्प उतारे भगवान की सेवा के लिए, उनके लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। तो लक्ष्मी जी को जैसे ही कमल अर्पित किए तो लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया, बड़ा स्नेह किया, स्नेह करके कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ये कहा। बड़ा संतोष हुआ और स्वप्न मेरा खुल गया। फिर मैंने किसी को स्वप्न सुनाया नहीं। ठीक तीसरे दिन महाराज जी आ गए तो हमारे मन में ये अनुभव आया कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान माने गुरु जी मिल जाएंगे, भगवान और गुरु जी तो एक ही है। तो लक्ष्मी जी ने जो कहा कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो गया। तीसरे दिन महाराज जी आ गए, महाराज जी के सामने सबने समस्या रखी कि ये पढ़ना नहीं चाहते, अब क्या किया जाए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आखिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पढ़ना तो पड़ेगा, सब पढ़े लिखे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। महाराज जी ने भी समझाया, हमने कि महाराज जी हमको ये पढ़ाई तो नहीं पढ़ना, हमको स्कूल जाना ही नहीं, रोज रोज कला होगा, क्लेश होगा, हमको नहीं जाना। तो महाराज जी बोले फिर मेरे साथ चलोगे, पढ़ोगे संस्कृत। उन्होंने हाँ आपके साथ चलेंगे। बोले बाद में पिताजी को दोष मत देना कि भीख मांगने वालों की विद्या पढ़ाई, हमको इंजीनियर और कलेक्टर मिनिस्टर बनने वाली विद्या नहीं पढ़ाई। हमने कहा हम किसी को दोष नहीं देंगे, हमको नौकरी चाकरी करना ही नहीं, हमको तो आपके चरणों में रहना, हम क्यों पढ़ेंगे पढ़ाई। महाराज जी बोले चलो। तो महाराज जी बोले तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, पंडित जी हमारे साथ जाएंगे। और महाराज जी कृपा करके हमको यहाँ ले। ये बात किसी प्रसंग में हमारे मुंह से निकल गई कह दी, पर सच्ची बात यह है कि जो एक बार आप अपने मन में निश्चय कर लो, जिस चीज को त्याग दोगे उस वस्तु के प्रति आपकी वृत्ति नहीं जाएगी, तो उस अवस्था में पैंट पजामा त्यागने की बात, एक बार त्यागने के बाद फिर कभी सपने में भी आपने नहीं देखा कि हमने पैंट पहना हो, जबकि अवस्था की दृष्टि से तो उस समय क्या अवस्था है, कोई अवस्था नहीं। तो छोटे बच्चे के भीतर भी निश्चय की भावना हो सकती है, तो युवा होने पर, समझदार होने पर, सावधान होने पर हम किसी भी दोष का त्याग क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में एक बार उसका पक्का निश्चय हो जाना चाहिए, क्योंकि त्याग में हमारा पूरा अधिकार है। अब आगे कह रहे हैं, किए साहित्य स्नेह जे अघ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि एक तो प्रसंगवश बन जाते हैं अपराध, और एक ऐसा होता है कि प्रसंगवश नहीं बने, हमने जान कर बूझ करके प्रेम पूर्वक पाप किए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वस्तुतः हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम पाप न करना चाहते हो, किसी संग दोष से, आसक्ति दोष से पाप बन, वैसा नहीं है, हमने तो वस्तुतः बड़े प्रेम से पाप किए। किए सहित स्नेह जे अघ, स्नेह सहित पाप करना क्या है, बहुत ध्यान से सुने, मन वाणी क्रिया से पाप करना स्नेह सहित पाप करना है। उनको बड़े प्रेम पूर्वक किया हमने, और प्रेम पूर्वक करने के बाद उनको हृदय में बड़े प्रेम से छिपा के रखा, जैसे कोई अनुभवी संत अपने अनुभव को छिपा के रखे, ऐसे ही हृदय में छिपा करके रखा। कैसे, जैसे कोई चोर हृदय राखे चोर, जैसे चोर चोरी की वस्तु को छिपा के रखता, बहुत छिपा के रखते हैं चोर, कहाँ कहाँ आपका आपका अनुमान नहीं हो सकता, अंदाजा नहीं हो सकता जहाँ चोर छिपा के रखते हैं। हाथरस में थे भंडारी जी, साथ में थे कि नहीं थे हाथरस की कथा में, त्यागी जी तो थे, धर्मशाला में हाथरस में कथा थी, श्री बाबूजी आयोजक थे कथा के, तो वहाँ भैया जी क्या हुआ, पैसे की चोरी हो गई। किसके पैसे थे, प्रहलाद दास जी के ही थे, हैं? हैं? हाँ, उन्हीं के पैसे तो चोरी हो गए, अब उन्होंने बड़ा तूफान मचाए, उन्होंने पैसा चोरी हो गए। तो उनके साथ में एक व्यक्ति था, लड़का था चिलमची, तो हमको पता नहीं क्या हमारे मन में आया कि इसी ने किया है, इसी ने किया। तो वो महाराज जब तलाशी लेने की बात आई तो तलाशी देने में सबसे आगे वो था, कहीं कुछ नहीं मिला उसके। अरे बोले डर के मारे बाथरूम में घुस गया शायद, वहां कहीं कुछ नहीं, और ये बिगड़ पड़े मेरे ऊपर, करे आप ऐसी किसी को, इतना शरीफ आदमी है, बड़ा आदमी है, यूं है त्यों है, ये नहीं ऐसा कर सकता है, तो आप यहीं के लोगों ने किसी ने कुछ चुराया। तो हमने कहा अब हम खोजते हैं, तो मेरे मन में आया, जैसे स्वाभाविक मन में आया, मैंने कहा कि चोर है तो चोर ऐसी जगह रखेगा, अभी लेके तो भगा नहीं होगा, ये चोर ऐसी जगह लेके रखेगा जहाँ किसी का अंदाजा ना हो, तो एक जगह धर्मशाला में ऊपरी मंजिल पर कोयला भरा रखा था, वहाँ एक जो है मिट्टी की लोहे की भट्टी थी जिसमें अंगार डाल करके कुछ भंडारी वगैरह को कुछ बनाते हैं। हमने सोचा यहाँ कचरा इकट्ठा यहाँ हो सकता है, तो देखा वहाँ, तो जैसी भट्टी को ऊपर से कढ़ाई रखी थी उसके, टूटी सी कढ़ाई, उसको जैसे अलग किया, हमारा उस सारा पैसा उसी भट्टी में मिल गया। और जब भट्टी में मिल गया पैसा तो उस चोर को पूछना नहीं पड़ा, वो भागा, भाग गया, कि पकड़वा देंगे पुलिस से पिटवा, पकड़वाएंगे नहीं तो पीटेंगे ये सब साधु मिलकर के, भाग गया वो चोर। तो सब ये बोले हमसे कि आपने तो ऐसे निकाल दिए जैसे आपके सामने रखा हो। मैंने कहा हमारे सामने तो नहीं रखा, पर मेरा अनुमान ये मन में आया कि ये चोर है तो इसने ऐसी जगह रखा होगा जहाँ कोई सोच न सके कि यहाँ हो सकता पैसा। सारा पैसा वहाँ मिल गया, एक एक पैसा मिल गया। तो जैसे चोरी की वस्तु को बहुत गहरे में छिपा के रखा जाता है, ऐसी हमने प्रेम पूर्वक पाप किए और उन पापों को अपने मन में छिपा करके रखा है। सबकी स्थिति यही है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, अपने सारे दोषों को खुल करके कहने लग जाए तो महाराज जी के शब्द हैं कि साधु की क्या चले, हमें लोग मनुष्य भी नहीं मानेंगे। किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोर। अच्छे काम तो हमसे बने नहीं, बुरे काम तो प्रेम पूर्वक किए, और अच्छे काम अच्छे महापुरुषों के संग के प्रभाव से बने। कुछ भी जीवन में अच्छा हुआ तो किसी न किसी महापुरुष के अनुग्रह से हुआ। उस महापुरुष के प्रति कृतज्ञ हम रहे नहीं, पर उस शुभ के कर्ता हम स्वयं ही हैं। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा मान करके सारे संसार में अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा पीट दिया कि मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा शुभ कर्म का अनुष्ठान करने वाला दूसरा नहीं है, ऐसा हमने कर दिया। इसलिए महाराज जी लिखा है पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः। पुण्य का फल तो मनुष्य चाहता है पर पुण्य नहीं करना चाहता है, और पापस्य फल नेच्छन्ति पाप का फल नहीं भोगना चाहता है, और पापम कुर्वन्ति यत्नतः पाप प्रयत्न पूर्वक करता है। इसलिए सुखमुच्छन्ति ते मूढ़ा नेच्छन्ति सुख कारणम दुखम नेच्छन्ति कुत्रापि तद्धेतु सततम कृतम। वायु पुराण के माघ महात्म में ये बात लिखी हुई है कि सुख मूढ़ मनुष्य चाहते हैं पर सुख का कारण जो पुण्य है उसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, और दुख जो है नहीं चाहते हैं पर दुख मिले ऐसा काम हमेशा करते हैं। करो जो कछु धरो सचि पचि सुकृत शिला बटोर, पैठी उर्बर बस दया निधि दम्भ लेत अंजोरी, कैसे देऊ नाथ ही खोरी। करो जो कछु संतों की गुरुजनों की कृपा से जो कुछ अच्छा साधन हमसे बन जाता है उसको मैं करता हूँ। सुकृत शिला बटोर, सुकृत रूपी शिले को बटोर करके रखता हूँ। शिला जानते हैं? हाँ हाँ, गेहूँ फसल कट गई इसके बाद शिला बीनते हैं। इसका आशय क्या है? इसका अर्थ है कि पुण्य की फसल तो काटने वाले लोग दूसरे वो काट के ले गए, तुम्हारे बट में वो भी नहीं है, तुमने तो जैसे तैसे जैसे कोई सिला एक एक दाना करके बीने, ऐसे तुमने एक एक सुकृत रूपी दाने को बटोरा है। फसल तो जिनकी थी वो काट के पककर पका करके ले गए, लेकिन उस सुकृत रूपी सिले को उन सुकृत रूपी पुण्य के कणों को उसको भी तुम सुरक्षित नहीं रख पाए। पैठ उर्बर बस दया निधि, हे दया निधान, हृदय में एक महादुष्ट डकैत ने चोर ने प्रवेश कर लिया, उसका नाम है दंभ, दम ने भीतर घुस करके उस सुकृत रूपी शिला को भी रहने नहीं दिया, हृदय को उससे रिक्त कर दिया। साधन करते हैं लेकिन साधन से हृदय रिक्त ही रहता है, क्योंकि दंभ के कारण वो सब नष्ट हो जाता है। भगवान ने गीता में आसुरी संपत्ति में सबसे पहले स्थान पर दंभ को रखा। स्तंभो दर्पो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, सबसे पहले दंभ को लिया। सारे दोष समझ में आ जाते हैं पर दंभ समझ में नहीं आता। जैसे हम माला फेर रहे हैं, अच्छी बात है फेरनी चाहिए, और ऐसे बैठ के फेर रहे हैं, और जैसे कुंज बिहारी जी आए एक पैकेट में कुछ से हुए कुछ फल फ्रूट लेके आए, भेंट लेके आए, हम मेरुदंड सीधा करके आंख मूंद के वृत्ति की चंचलता को त्याग करके, ये तो अच्छी बात है, बात तो अच्छी है, पर यदि इनको देखकर इनके हाथ की भेंट पूजा देख करके कि आके समझें कि महाराज जी बड़े भजनानंदी हैं, यदि ये बात मन में कहीं किसी कोने में है तो उस भजन का फल नहीं मिलेगा। दम्भ लोयत अंजोरी। हाँ, हमें कोई देखे भजन करते हुए हम जैसे हैं तैसे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, पर किसी को प्रभावित करने के लिए कोई नाटक हम कर रहे हैं तो दुख की बात। कई बार ऐसा होता है, कहीं कहीं हम कुछ नहीं करते और जहां कहीं देख लेते हैं कि यहाँ भगत जगतों का अच्छा समाज है, बड़े बड़े करोड़पति से साहूकार हैं, तो ऐसे भी महान भावों को सुना गया को कभी हवन नहीं करते, पर वो देखें कि यहाँ जजमान सेठ साहूकार ज्यादा हैं, यहाँ तो इतना धुआं करना चाहिए कि हमारी आंख लाल हो जाए, सबकी आंख लाल हो जाए, तो वहाँ खूब करेंगे स्वाहा, स्वघंटों करेंगे, मिलेंगे ही नहीं। ग्वालियर में एक बड़े महानुभाव की कथा हो रही थी, गोरेलाल जी वाले महाराज जी के भगत थे जो कथा करवा रहे थे, बड़ा भारी खर्च था महाराज, बड़ी तैयारी थी, तो गोरेलाल जी वाले महाराज जी भी वहाँ एक ही मकान में रुके थे, एक मंजिल पे वो वक्ता महानुभाव रुके थे और उसके नीची मंजिल पे महाराज जी रुके थे, और नीचे जजमान का घर था, तीन चार मंजिल का मकान था। सात दिन बीत गए भैया जी, महाराज जी के दर्शन करने तक वो नहीं आए। क्यों? वो तो भजन में ही रहते हैं, बस कथा में बैठते, इसके अलावा तो 24 घंटे भजन में ही रहते हैं, खाते भी क्या है कुछ नहीं, सोते भी कुछ नहीं, भजन ही भजन करते हैं, कुछ नहीं करते, केवल भजन। अरे भाई, बड़े भजनानंदी महापुरुष घर में पधारे, 5 मिनट भी गोरेलाल जी के पास नहीं। हम गए थे तो हमारी तो प्रशंसा उन्होंने मंच से की, गोरेलाल जी बोले बोले हमें अपेक्षा नहीं कि हमारा भी नाम लेते, पर चलो आपका नाम भी, हम सोचे कहीं आपका भी नाम नहीं लेंगे तो हमें बड़ा बुरा लगा, मैं हमारा नाम लेना ले, आपकी आज्ञा थी, हम चले आए। भजन का स्वरूप अलग दिखता है, वो कहने से थोड़ी होता कि हम भजन करते हैं 24 घंटे माला फेरते हैं, भजन का स्वरूप अलग दिखता है, भजन झलकता है चेहरे पर, भजन किया कि नहीं किया, भजन दिखाई पड़ता है, उसको दिखाने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। ये दंभ ऐसा शत्रु है कि पहले तो कुछ होता ही नहीं और कुछ थोड़ा बहुत बन जाए तो ये दंभ बनने नहीं देता, इसलिए दंभ से बचना चाहिए। वेशधारी हरि के उर साले, दंभी लोभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। वेशधारी हरि के उरसाले हो वेशधारी हरि के उरसाले। जय जय श्री राधे। बड़ा प्यारा इसी भाव का पद, कई पद हैं पर एक पद मलुकदास जी का इसी भाव के पोषण का पद, बड़ा प्यारा पद है। तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा, जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा। जीव की दशा क्या है, लाख करोड़ जो गांठ में तो भी यह रोवे, लाख करोड़ जो गांठ में तो भी यह रोवे, मरता मारे फिक्र के सुख कबहू न सोवे, मरता मारे फिक्र के सुख कबहू न सोवे, आंखें फेरे बुरी भांति देखत डर लागे, आंखें फेरे बुरी भांति देखत डर लागे, लेखा जो कौड़ी चले चारिक दिन जागे, लेखा जो हिसाब किताब कौड़ी चले चारिक दिन जागे, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, तू साहिब लिए खड़ा, जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा, जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा। आहा, बिन संतोष दुखी भया बहुत भरमाया, बिन संतोष दुखी हुआ बहुत भरमाया, कहत मलूक यह जान कर शरणागति आया, कहत मलूक यह जान कर शरणागति आया, तू साहिब लिए खड़ा बंदा नास बुरा, तू साहिब नास बुरा, मन नहीं तोले यार, मन नहीं तोले यार कारे तोले बनिया, मन नहीं तोले यार तारे तोले बनिया, घाट बाट शोध ले सम रहे न कुनिया। बिसरे ना सूरती नाही फिर हुए तनिया, पाँचो पच्चीस चोर लूटी है दुकनिया। सुनही ना गुहार को हाकिम है रनिया, कहत मलूक दास तौले जब चार रात, साहेब मिल साह होए मिले तब दमनिया। कहत मलूक दास तौले जब चार रास, साहेब मिल साह होए मिले तब दमनिया। हाँ मन नहीं तोले यार कारे तोले बनिया, मन नहीं तोले यार मन नहीं तोले यार कारे तोले बनिया। कारे तोले बनिया पैठ उर बर बस दया निधि दम्भ लेते अंजोर। अब एक और दोष बड़ा भयंकर दोष है, वो क्या है? लोभ मन ही नचाव कपिजो गरे आशा डोर, लोभ मन ही नचाव कपिजो, लोभ तो है मदारी और मन है बंदर। जैसे मदारी बंदर को नचाता है ऐसी लोभ हमको नचा रहा है। लोभ मन ही नचाव कपिजो, वो मदारी बंदर के गले में रस्सी बांध के रखता है। हमने भी संसार के लोगों से जो मान बड़ाई प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा रखी है, यही आशा रूपी रस्सी हमारे गले में बंधी हुई है। गरे आशा डोरी। और एक बात बिल्कुल पक्की है, जब तक मन में लोभ है तब तक हृदय में भगवत प्रेम जग नहीं सकता है, तब तक जीव माया से मुक्त नहीं होगा। मरुदास जी ने तो घोषणा की है, वे कहते हैं जब लग जीव का लोभ न त्यागे तब लग तजे न माया, जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोटा। महाभारत में जो एक अध्याय है उस अध्याय में लिखा है सारे शुभ कर्म पाप कर्म बन जाते हैं लोभ के कारण, सारे शुभ कर्म अधर्म, धर्म के काम भी लोभ से युक्त होने पर अधर्म के काम बन जाते हैं। वो दिखावे के लिए धर्म होता है, वस्तुतः वो पाप बन जाता है। लोभ है सर्व पाप को मूल। तो लोभ कैसे छूटेगा? नाम जप का लोभ हो जाए, सेवा करने का लोभ हो जाए, कथा करने का लोभ हो जाए, कीर्तन करने का लोभ हो जाए, तो जिस लोभ से तुम्हारी दुर्दशा हो रही उस लोभ की निवृत्ति हो जाएगी। बात कहो बनाई बुध ज्यो, गोस्वामी जी कहते मैं बातें तो ऐसी बना के बोलता हूँ, सजा धजा के बोलता हूँ कि जैसे कोई बड़ा विद्वान बोल रहा हो। बर विराग निचोर, लगता है श्रेष्ठ वैराग्य को तो बिल्कुल निचोड़ के ही धर दिया, ऐसी बात बोलता हूँ, लेकिन मन में लोभ लगा रहता है, मन में लोभ की वृत्ति रहती है और बातें बड़े बड़े पंडितों की सी बनाता हूँ। एक बुढ़िया मैया भोली भाली थी बिचारी गांव की। उसने पंडित जी का, पंडित जी एक बात तो बताओ। कहा मैया बोल। तो तिहारी कथा सुन के नाई सबरे श्रोता रोवे लगे, पर तेरी आंखन में एक आंसू मोए नहीं दिखे। तो तू सांसी सांसी बता, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है कि तू रो वो आवे ही नहीं है? कहा बात है, तेरे हृदय में प्रेम न हो तो देख श्रोता कैसे रोमते। तो तेरी आंख में आंसू क्यों ना आया है? मैया ने बोल दिया। तो पंडित जी बोले कि मैया झूठ बोलूं कि सांच? अरे बाबा महाराज व्यास गद्दी पे बैठे हो, झूठ काहे को बोलोगे, सांच ही बोलो। बोलो जिस दिन आखिरी दिन लिफाफा कमजोर रह जाएगा तब हमारे प्रेम जगेगा, तब हमारी आंख में आंसू आएगा, इसके पहले हमारी आंख में आंसू आने वाला नहीं है। तो लोभ मन ही न चाव कप जो गरे आशा डोर, बात कहो बनाय बुध जो बर विराग, निचोर कैसे दे नाथ खोर। इतने पर भी इतहु पर तुम्हरो कहावत लाज अचई घोर, निलजता पर रीज रघुवर देहु तुलसी छोर। इतना होने पर भी मैंने सारे संसार में ऐसी प्रसिद्धि करा रखी है कि मैं तो तुम्हारा हूँ। देखो मैं तुम्हारा हूँ नहीं, हूँ तो हूँ ही, पर मैंने हृदय से स्वीकार नहीं किया कि मैं तुम्हारा हूँ। दूसरों के सामने प्रसिद्धि करवा रहा हूँ कि मैं आपका हूँ। इसी का उत्तर गोस्वामी जी ने दिया है, इसी का भाव दिया है गोस्वामी जी ने बाल कांड में। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। संसार में तो हम रामदास कृष्णदास माधवदास गोविंददास गोपालदास बने, पर वस्तुतः हम कामदास क्रोधदास लोभदास मोहदास ही बन करके रह गए, कंचन दास कामनी दास बन करके रह गए। हम सच्चे अर्थों में आपके दास कहाँ बन पाए। इतिहु पर तुम्हरो कहावत लाज अचई घोर, लज्जा को घोल घाल के आचमन करके पी गया। एक मुहावरा है ये, लाज को घोल घाल के पी जाना। श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज बताते थे, ये मिथिला की बात है, बाबा मदन बाबा को विशेष जानकारी होगी। बोले वहाँ भोजन करते हैं, पंगत होती जीवनार होती है तो थोड़ा सा पत्तल पर छोड़ देते हैं, थोड़ा भात पत्तल पर छोड़ देते हैं, उस छोड़े हुए को प्रतिष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा बोलते हैं कि नहीं? यही बात है कि नहीं है? क्या? हाँ, थोड़ा छोड़ देते हैं। वो क्या क्यों छोड़ दिया? बोले ये प्रतिष्ठा है। तो खिलाने वाला जो था बनिया, वो बड़ा कंजूस था, उसमें भरपेट खिलाया नहीं। अब पिता पुत्र दोनों खाने बैठे थे तो बेचारे बच्चे का, तो बच्चे का ही पेट नहीं भरा, तो अब प्रतिष्ठा तो छोड़ना जरूरी है। तो उस बच्चे ने अपने बाप से कहा, ऐसा था कुंज बिहारी जी, जैसे बाप बैठा हो वहाँ और बच्चा बैठा हो सामने वाली पंगत में, तो बार बार पिताजी को कह रहा था कि पेट तो भरा नहीं, न्योते के नाम पे बिना खाए पिए चले आए घर से। तो उस बच्चे ने कहा पिताजी से, बाबू जी हाँ क्या बात, क्या बात है? तो हम भाषा तो हमें वहाँ की आती नहीं, तो उसने कहा कि प्रतिष्ठा भी खा जाए, पेट तो भरा नहीं, जो पत्तल पर थोड़ी प्रतिष्ठा बची है उसको भी खा जाए। क्या क्या कहेंगे वहाँ की भाषा में? अब वो बच्चे ने इतने जोर से बोला कि सबने सुन ली। तो बाप ने कहा कि बेटा प्रतिष्ठा तेने रहने कहाँ भी, अब जो है सो खा जा। कंजूस भगत के पाले पड़े हैं, प्रतिष्ठा रही कहाँ, सबके सामने बीच बोल दिया, अब प्रतिष्ठा तो खत्म हो गई। ये मुहावरा है, माने प्रतिष्ठा को बचने घोल घाल के आचमन करके पी गया, माने ये तो खाली प्रतिष्ठा खा लेना। यहाँ तो तुलसीदास जी कहते धो मांज के पानी सब घोल घाल के पी गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन हे नाथ, मुझे पता है आप इतने करुणा सागर हैं, दया सागर हैं, कि जब जीव पर कृपा करना चाहते हैं तो दोष को भी गुण मान कर रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। अब देखो, बिल्व मंगल जी में चिंतामणि के प्रति आसक्ति थी, ठाकुर जी के प्रति तो प्रेम नहीं था उनमें, पर उस आसक्ति को दोष न मान करके ठाकुर जी ने गुण मान लिया। क्यों गुण माना? ठाकुर जी ने सोचा ये इतना बड़ा आसक्त पुरुष है कि अपने पिता के श्राद्ध के दिन भी घर पर नहीं रह पाया, रात में चला और तुंगभद्रा नदी में, कृष्णवेणा नदी में कूद गया, नदी में भी बाढ़ है, बाढ़ में पत्नी कूद गई इसको बचाने के लिए, वो भी डूब के मर गई, और उसके मृत शरीर को ही अंधेरे में एक सहारा लेकर के चला आया, और इतने बिजली कड़क रही, पानी बरस रहा है, द्वार नहीं खुला तो ऊपर से कूदा, कीच में गिरा नीचे, और पकड़ के चढ़ा तो सांप को पकड़ करके चढ़ा। तो बिल मंगल चिंतामणि जगी, उसने दीपक जलाया, अरे बिल मंगल, आज तो तेरे पिता का श्राद्ध था, तू अपने घर में एक रात भी नहीं रह पाया। उसका देवी, तुमने हमको नौका भेज दी, तुमने हमको रस्सी लटका के रखी थी कि तुम इस रस्सी से पकड़ के आओगे, अरे तुम्हारे प्रेम को तो मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, देखें कहाँ रस्सी लटका के रखी, तुम्हारा सर्प था, नदी के पास जाकर देखा तो पत्नी का ही मृत शरीर था, छी छी छी धिक्कार है धिक्कार है, अरे बिल्व मंगल, तेरा नाम किसने बिल्व मंगल रखा, तू तो महा अमंगल की राशि है, इस हड्डी मांस चर्म के मलमूत्र के शरीर में तेरा इतना प्रेम है, ऐसा प्रेम यदि श्री कृष्ण के चरणों में हो जाता तो तेरा काम बन जाता। मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर, चिंतामणि ने कहा, मैं तो प्रातःकाल होती जुगल किशोर वृंदावन राधा वृंदावन चंद्र को भजूंगी, और तेरी जहाँ इच्छा हो तू कर, मैं तो भजन में लगूंगी। अब ये सब लीला करने वाले कौन है? ये ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी ने देखा इतना बड़ा प्रेमी, संसार का प्रेमी क्यों बना हुआ है, ये हमारा प्रेमी बन जाए, और भगवान ने बिल मंगल जी को अपना प्रेमी बना लिया। दूसरी बात यह है कि हे भगवान, भक्ति तो हम में है नहीं, भाड़ पना है, निर्लज्जता है, भाड़ निर्लज्ज होता कि नहीं, लज्जा करे तो भाड़ नकल कैसे करेगा, लज्जा त्याग करके ही नकल करता है भाड़। तो हे भगवान, बड़े लोग होते हैं वो, उनके दरबार में भाट भाड़ कोई नकल दिखाने वाले आते हैं तो उनकी नकल पर रीझ करके उनको बख्शीश देते हैं, कुछ न कुछ उनको इनाम देते हैं। तो भगवान, मैं सच्चा भक्त तो आपका बन नहीं पाया, दम्भी लोभी कपटी जैसा नट जैसा भक्त बना, भाट भांड जैसा छोड़े। अच्छा, आप कहते कि तो हम क्यों छोड़ें? तो हम पूछते, बांधा किसने है? माया के बंधन में सब जीवों को बांधने वाले भी आप ही हैं। जब बांधने वाले आप हैं तो खोलने वाला दूसरा कहाँ से आवेगा? आप ही कृपा करके बंधन से खोलिए। ये है अनन्य भाव से शरणागति। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कैसे देऊं नाथ ही खोर, यह भाव का जो पद है ये संपन्न होता है। कल हम कहेंगे ये 158वां पद आज हुआ, और कल जो होगा 159वां पद होगा कल, और ठाकुर जी ऐसी कृपा करके इस लॉकडाउन के समय का उत्तम उपयोग करते हुए हम लोग अपना जीवन का लाभ ले लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम